شب بخیر کوچولو. گلای قشنگم، حال احوالتون چطوره؟ اما اول به نام خدا، خدای خوب و مهربون، سلام به روی ماهتون. بچه شما خواهر یا برادر دارین که از شما بزرگتر باشن یا کوچکتر؟ خوش به حالتون، خیلی دوستشون دارین، با هم دیگه دوستین، با هم مهربونین. آفرین به شما، آفرین. بخوام یه قصه خیلی خوشگل براتون بگم. آماده این بشنویم؟ قصه‌مونم اسمش هست خواهر مهربون. یه دختر کوچولویی بود به اسم مریم. مریم با پدر و مادر زندگی میکرد. یه دوست خیلی خوبی داشت به اسم لیلا. لیلا و مریم خیلی با هم دوست بودن. اونا با هم خاله بازی می کردن، برای هم قصه می گفتن و خیلی وقتا هم به خونه هم می رفتن. مریم یه خواهر کوچیکم داشت که اسمش زهرا بود. زهرا هم گاهی با لیلا و مریم بازی می کرد. یه روز که لیلا به خونه مریم اومده بود تا با اون بازی بکنه، دید که زهرا یه گوشه نشسته و ناراحته. لیلا به زهرا گفت: چی شده زهرا کوچولو؟ چرا ناراحتی؟ زهرا گفت: آخه مریم اصلا با من بازی نمیکنه، اون همش با من دعوا میکنه، همش به من زور میگه چون که از من بزرگتره. لیلا دستی به سر زهرا کشید و گفت: ناراحت نباش، من باهاش حرف میزنم، اون خیلی تو رو دوست داره. بعدم رفت اتاق مریم. اونا با هم مشغول بازی شدن. چند دقیقه نگذشته بود که صدای زهرا اومد که میگفت: مریم بیا بازی. اما بچه ها، مریم گفت: ما که بچه نیستیم با تو بازی کنیم. بعد لیلا به مریم گفت: مریم جون، ببین که من چقدر تنهام، خواهر کوچولو ندارم و باید پیش تو بیام و باهات بازی بکنم. تازه تو خونه هم هیچ کس نیست که باهاش حرف بزنم، بازی بکنم. وقت تو یه خواهر خوب مثل زهرا داری، باهاش بد اخلاقی میکنیم. مریم یه کمی تو فکر رفت. دید که آره، لیلا راست میگه. لیلا گفت: تازه من هر چقدرم که پیش تو باشم بالاخره به خونمون بر میگردم. اما زهرا همیشه خواهر توه، همیشه پیشته، پس یکم باهاش مهربونتر باش. مریم گفت: تو راست میگی لیلا جون، من به خاطر اینکه از زهرا بزرگترم یه وقتایی حرفایی میزنم که اونو ناراحت میکنم. بعد رفت و دید که زهرا داره گوشه اتاق گریه میکنه. مریم اشکای زهرا رو پاک کرد و گفت: گریه نکن آبجی کوچولوی من، منو ببخش که اینقدر با تو نامهربونی کردم. الانم بلند شو با هم بریم پیش لیلا تا ستایی با هم بازی کنیم. زهرا خیلی زود اشکاشو پاک کرد و خندید. بعدم رفت پیش لیلا. اونا ستایی مشغول بازی شدن. بچه اونا شروع کردن به خاله بازی. چند ساعتی گذشت و لیلا به خونشون رفت. بله عزیزای من، هنوز چند دقیقه از رفتن لیلا نگذشته بود که مریم رفت تا یه کتاب قصه از توی کمد برداره، اما هر کاری کرد دستش به قفسه کتاب ها نرسید. بعد یه چهارپایه کوچیک زیر پاش گذاشت تا بتونه کتاب قصه رو برداره، اما عزیزای من چهارپایه تکونی خورد و یکی از پایه ها شکست و مریم روی زمین افتاد. پای مریم اونقدر درد میکرد که اصلا نمیتونست پاشو تکون بده. زهرا وقتی اونو دید به سمت خواهرش رفت و گفت: نه آبجی جون، هیچی نیست، نترس. بچه ها، زهرا کوچولو رفت و مامانش رو صدا کرد. مادر مریم رو آروم روی تخت گذاشت و زهرا همش کنارش بود و به مریم میگفت هر کاری داری به من بگو. من برات غذا میارم، آب میارم، لازم نیست تو راه بری چون پات درد میگیره. مریم اون روز توی دلش به خودش یه قولی داد. اون قول داد که دیگه هیچ وقت با خواهر کوچولوش بد اخلاقی نکنه و همیشه با اون مهربون باشه. عزیزای من، همین که تنها نیستین و خدای مهربون به شما خواهر یا برادر کوچکتر هدیه داده، یعنی که خیلی شما رو دوست داره و شما هم باید از خود خدا دوست داشتن رو یاد بگیرین و با اونا مهربون باشین. اگر خواهر و برادرم ندارین، دوستای خوبی دارین، نه؟ مثل خواهر و برادر میمونن برای شما، با اونا مهربون باشین. قربونه شما گلای قشنگه، شما مهربونای دلبنده. خب من میرم، فردا دوباره سر ساعت میام پیشتون. خداحافظ تا فردا شب.